سره مینه ای د مجاهد د ټوپک سره محبت ای د توري سره محبت ای د اس سره محبت ای او نن زمانه کې نور سره لري او تیږي د غزا د پاره هغه سره محبت ای ظاهره خبر ندا زما سورلے دی چی پر یہ غزا کوما مجاہدین لیگم پر یاسنو دا ٹینکو نو دا غزا دا غزا مانے جا ٹینکو نو دا غزا مانے لکا ہوای جازو نو بتیز رفتارے بتلو حملہ بے کولا بے براغ لن اسنو خودی تیز نو معاینہ اوکرا نو پدی کی دا سلیمان علیہ السلام کمزوری ندا بیان شوی صفت بیان شوی دے دا مدح او صفت کرے دے چه دیر لوی مجاہدو او دلوی مستحکم حکومتو او اسونا ساتلبا او اسونا پخپلا معاینہ بے کولا حال دادی چه نوکران خادمان با امو خودی دا سی مجاہدو چه اخپلا بے کل کل معاینہ کولا او دمین نبی دا سونا وحی مجاہدو پیغمبر امو حکمران امو تفسیر ابن جریر کے اور پس صحیح بخاری کے ہم جواز ابن جریر کے نہ بخاری کے ہم ابن عباس قول نقل شوید ہے کہ جعل یمسح اعراف الخیل و عراقیبها حبا للہ دلی پتندو اور پخپوئے لاسنا وحل زمینے نا ابن عباس دا مطلب بلکم مطلب غاری تفسیر دا قرآن با کئی پا حدیث او یا با تفسیر دا قرآن کئی پا قول دا صحابہ او دا ابن عباس تا قول ابن جریر ام نقل کرے دے دلتا ہو گورا اور بخاری ام نقل کرے ندق معنی دا البتا دلتا یو بل روایت دے آغا مجمع الزوائد کے حافظ نور الدین ہے سمی نقل کرے دیں اور در منصور کے جلال الدین سیوطی ہم نقل کرے دیں اور آغا حدیث بظاہر مرفوع ہے کہ ابی بن کعب نقل کئی لرسول اللہ نا قال قطع سوقها واعناقها بالسيف مرئی او پنڈئی پتورا بانی پریکڑی وی شروع شو پریکولو د پنڈئی او د سٹونو پتوری سر دا ترجمہ کئی نو مسحا معنی اخلی قطعا اب اس سیف و سرشتے نہ خو مقدر منی فتوفق قطعا بالسیف او دلیل کے جو بھائی ابن کعب اگر روایت پیش گئی کیا غم مرفوض ہے کہ رسول اللہ ویلی دیجیے پتورے پریکڑے لیکن داغ حدیث پسند کے سعید بن بشیر راغل ہے اور سعید بن بشیر تب بعض محدثین ثقہ ہوئی لیکن متعدد محدثین اگے تو ضعیف راوی ہوئی نسندن ہم ضعیف دے متکلم فیہ راوی راغلے دے اگر راوی پسند کے دے چاہ آگے تو چاہ ضعیف ویلی دی اور چاہ ثقہ ویلی دی نو خبر ہی پکی شوی دی بے خبر ہونا دے نو ضعیف راوی دے اور مضمون دشان دا سلیمان نہ خلاف دے کہ ساروی کی سلح پر کول ضائع کول تو آگے نہ پا رہے ہو بولے وجہ بیا نہیں بیا کہ ماں محبت اس آ تو محبت دا مال او غافل اکرما دا ذکر دا رب اخبلنا دا عن ذکری مانا دا کہ غافل اکرما دا ذکر دا ربنا نو غافل خود لفظ قرآن کی شتے نا احببت حب الخیر فشغلنی عن ذکر ربی کدا گئے دقمانہ بوا لیکن فشغلنی یا فالحانی دا خو په آیت کې نشته او بغیر د دې مقدر منل نه دا ترجمه کیدای نشي او د مقدر منلو د پاره قرینه موجود نه ده نسره مقدر منی سمجھ بوری در بندر آغلی دا خونچ سنگ دیو ماغا سپری دا کن قرآن دا ندی ویلی چی موز قضا شوی ہو یا وظیفہ قضا شوی وا ندی غصہ کی راغ ہے او ساروی مر کرلو نو اول خود دی دا قضا کی دو ذکر ندی راغ دا سوچ کوا نیو غلطی خدا چی دا قضا کے دو دا مز یا دا وظیفے ذکر پا قرآن کے نشتا او تے پاکے مقدر منے چے شغلنی یا الہانی یو دا غلطی شوا دویما دا غلطی شوا چے پا ایرہ باندے کا مز قضا شی نا گناہ نا دا دا دا سر سغیرہ گناہ ہم نوا نا پا دیبانی ساروی سلام مرکڑو دا سغیرہ گناہ ہم نا دا کہ فرق کا مزمی او کہ وظیفہ ہی نہ نفلی شہد ہے دوشو دریم دادا کا قضام شی نہ سبب خود دی اسونا نو سبب خود دی معاینا و غلطی خو اسونا نو او دا جواب ورکی چی دائی قربانی کولا خیراتی کو صدقہ ورکولا نو اغیر پار دا پندے دا پری کول ساجت او دا دا جہاد سامان دے او سامان دا جہاد خراب ہے شان سلیمانی نا خلاف خبر دا لہذا اگر روایت ضعیف دے چیز کم پا بنیاد بعضی حضراتو دا مانا کرے دا مولانا تھانوی ام کرے دا او مولانا تھانوی پا دی روایت چکم اعتراضات راضی داغت جواب ورکولو کوشش کئی لیکن مولانا تھانوی دیر عظیم شخصیت دے او زمان داغت سر دیر محبت دے او دیر استفادہ داغت کتابوں نے مکڑی دا قوم ہے لیکن دا خبر داغی قابل قبول نہ دا پدی کہ زمان اغسر اتفاق نشتا پدی کہ زمان دا اغی مفسرینو سر اتفاق دے شکم مفسرینو دا بلا مانا کرے کہ زما و دا مولانا تھانوی مقابلہ وے نہ زما سا حیثیت دا غب مقابلہ کی ما با دا خبر نہ کولا چې دا غی خبر دا غ رائے سره میں اتفاق نشتا دا خبر ما با نہ کولا لیکن زان پی جنم چی دا غب مقابلہ کی زما سا مقام دے او زما و دا غب خبر نہ دا التا لول اکابر نور مفسرین دی دا غی خبر معقول دا مضبوط دا او دا خبره دا ابن عباس تا دا محققین نور ام نگا دا دا ابن عباس تفسیر دے بخاری کی نقل شوئے دے او ابن جرید کی دے دا مانا اصنے قتلو بیائی پہ لاسو دا منی اور محمد تا وجید وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ او منگا آزمائش کرے او پر سلیمان علیہ السلام دے دلوی مرتبی باوجود او آزمائش داو چی منگ غرزولے او دا حقا پا کرسے بندی او دا حقا پا تخت بندی دا حقا دا ناستی پا زی بندی کرسے بندی جسدن یو جوسا بے روح دانچا جسد آگی تو چسا پکندی یو جوسا بے روحا منگ داغ پا کرسے غرزو لیوا خودیا دے راو گرزے دو اللہ تا نمافی ہو شوا اوی اے ربا ما تا بخناو کا ما ابخا ما لرا کدا سی بات حکومت چے مناسب نہیں ایچ چاہتا زمان رسکو بے شکم تا بخون کے نو اللہ دا دعا قبول کر دی نمخ کی دا ہوا پیریان تابع نو خوچ دا دعای اکرلا نفسخرنا لہو ورپسی گورا آیتونا پا مربوط تدبر کوا منتابق للا دد پارا سلائی چه تخت دیو چطو روان ابو دد پا حکم بانی رخاءن چه نرما تیز آوا خود نرما اموا اغزیتا چه دیبا رسیدو قولتا بتو دا والا هوائی جہاز قدرتی ورک لکه دوی دا سی بادشاہی راکا چه بل چالا تا ورکڑی نی او زمان آبادم چالا نور کئی نور اکڑا والشیاطین او تابیق المنگا سرکش پیریان ہر عمارت جوڑا ان کے او غوپی و ان کے پا دریاب کے چه نور و زین کے تفصیلات شویدی اور نور پیریان ہم تابیو چه ترلیشیو پا زنزیرونو کے واللہ عالم چه اغس قسم زنزیرونو بس داغ ترجمہ دا باقی دا بنی آدم یا دا سارو دا ترلو پشان زنزیرونو نو خدا سے زنزیرونو چه پاغی پیریان ہم ترلی کی هادا عطاؤنا دا زما بخشش دے دا تالا ما ور کری دی دا ہوا ما تابی کری دا و دا پیریانم ما تابی کری دی احسان کواب تم پا خلقو باندی او یا ایسار کا دا زان سرا کستا آجتی بی ایساب دی انہ دیر دی دا تما بیان بار بار کرے دے چھ قرآن کی دا بے حساب مانا دا نئی چھ اللہ تا ایساب ننے معلوم اللہ تا ہرشے معلوم دے پا قرآن کریم کے لبے عصابا مانا دائی چھ دیر بے عصابا یہ نہ دیر اوستید دا پارا زمان پا دربار کے لزلفا البتا قرب او نزدے والے دے ما تا دیر قریب دے او دے ما تا دیر نزدے دے او دا پارا ما سرا خیستا زید دے اس ددی پبارہ کے حس ابہام نشتا و مطلب دا قرآن معلومولو کی ابہام نشتا اشکال نشتا روز روشن پشان اخکارہ خبر دا کہ سلیمان علیہ السلام بنی اللہ یو آزمائش کرے داغ پا کرسے پا تخت بنی یو جسد غرزو لے ہو آغین آغت اخپل یو کمزوری یاد اشوا واللہ عالم چی صدا نو بخن اغختا نو اللہ بخن اکرا او بلا دعای دا اکلا چی مال دا سی حکومت راکی چی زمان بعد تا چال ورکلی نئی نو آغا دعایم قبول اکرا پا ہوایم تابیشو پیریانیم تابیشو اس دیکھ کے اجمال پاتے دے تو اغا صرف دا دے چی اغا کمزوری سوا چی دا غین مافی غوختا او دا القائی جسد نا مراد سدے دا جسد سشے ہو تو ابن کثیر دلتا ہم کم تحقیق کرے دے ہم اقا زمان خوخ دے مفتی شفیع مخوخ کرے دے ہر محقق عالم خوخیی راسخ عالم چاہتا رسوخ پہ علم کی کہ نحن نبہمہ کما ابہمہ اللہ تعالی اللہ بیان نہ دے کرے کہ دا جسد سشے ہو اپا کرسے دا غرزول نہ مراد سدے اور رسول اللہ بیان نہ دے کرے نبس ابہمہ کما ابہمہ اللہ تعالی مبہم پرے دے سنگا چھ مبہم اللہ پرے دے واللہ عالم چھ القائے جسدنا مراد سدے خود دمرا پہ منکوشو چھ القائے جسد پہ نتیجہ کی دتا یو کمزوری اخپلا یادا شوا چھا غصا گناہ نوا خو معافی اغختا و اللہ معافی ورکرلا او حکومت دمخ کے نمضبوط کو او دا اللہ پہ دربار کی درجہ کی سکمے را نغے درجہ دمخ کے نزیاتا شو کمہ نشوا نو مونگتا با کسی سبق دے مونگتا صلح بیا نہیں مونگتا سبق دا دے کتابا نی اللہ پاک یو آزمائش اکی او یو آزمائش کی راغ دے او اغا آزمائش پا نتیجہ کتا تا اخفل اسے کمزوری معلوم اشی نا نکلا کے گما معافی ہوا اگریم دا جدا عقیدہ سا تھا شکد چا تیر لوئی احسانات اللہ پچا کڑی ہوئی اور ڈیر لوئی وسائل ذرائع ورکڑی ہوئی سگچ سلیمان تورکڑی اور ڈیر لوئی خسر ہے اور پرہیزگاری اور لوئی متقی وی اور لوئی عبد منیبی اور اللہ لوئی محبوب اور ولی وی کچھ اللہ پا آزمائش پیرا ولی نظان بچ کو لے نشی نو سلیمان دیری آزمائش نظان بچ نکلی دا سبق من تب دینا ملا اس باقی ارقا جسد خبر مجمل دا و مجمل پریت مولانا مودودی فرمائی خدا قیاس نے فرمائی پخبل وہی چدا زما قیاس دے سماخذ نہ دے خود لے دخبل قول ماخذ نہ دے خود لے نہ قدیمن اور نہ جدیدن ہوئی شاید دا دیتا اشارہ دا کہ سلیمان علیہ السلام خپل زوے ولی عہد مقرر کرے ہو کہ زمانہ رست بدا حکومت چلے اغز ہوئے چزوان شو نہ لائق او خود اور نہ اہل او خود نہ دیکھ لا جندے ہو خود تخت وارث کے کم زوئے مقرر کرے ہو اگر نہ اہل او خود ہو نہ نا اہل سڑی تو سڑے جوسا ہوئی داسی او ڈانچا ہو جسا دی دادا خلق و محاورہ تھا نہ دے پو اشو کہ زمانہ تخت وارث دا خو نالائق او خو نو اللہ دربار کے پریوت و معافی اوختا کہ ما خپل نالائق زوئے نا ولی عہد مقرر کرے ہو اما انتظار نو کرے چھ دے با نیک خیجی او کنا نا اہل بخیجی نو مالا انتظار پکارو ما ولی عہد مقرر کو نو دینے معافی اوختا دا خبر انتہائی کمزور دا بے بنیاد خبر اہس ماخذ نہ دے خود لے دا شہید سید سلیمان علیہ السلام نے رستو تاریخ تبری کی لکھ دی مولانا کو حوالہ نہ ورکڑے کو ذات حوالہ ورکوما تاریخ تبری کی لکھ دی ابن جریر تبری کی اور الکامل ابن اسیر کی لکھ دی داد تاریخ اسلام کی تابونہ دی جد سلیمان علیہ السلام نہ بعد دا حغیو نالائق زوے حکمران شو ولس کال حکومتوں کو بے حکومت دڑے وڑے شو دا خبر ہو سی چداغ نہ بعد داغ نالائق زوے ہو حکومت یوں نہ چلو لے شو ولس کال پس حکومت دڑے وڑے شو دا زمن پر تاریخ کی نکلی خدا پہ یو تاریخ کی ندی نکلی او نہ دا قرآن پر دی آیت پر سیاق و سباق کی وطا اشاری شوی دی کہ سلیمان علیہ السلام دا زوے اخبل ولی عہد مقرر کرے ہو دا ولی عہد دا مقرر ل ذکر نہ پر تاریخ کے دے او نہ دا قرآن پہ آیتنوں کے دے اشارہ وطم نشتا نہ مولانا پخبل پر یہ خبر اسیار نہ کئی قیاس کرے دے خدا دا من لو قیاس نہ دے دا خبر غلط نہ بے بنیاد خبر مولانا امین احسن اصلاحی اور بلا خبر ہو کر آغا وئی سید کرسی نہ مراد دا سلیمان حکومت دے او دا جسد نہ مراد دا سلیمان دا حکومت کمزور کیا نا سلیمان علیہ السلام حکومت مضبوط ہو بری آخر کی پہ حملہ خلق و اکڑلا دشمنان ہو اور حکومت دیر کمزور شوے اور دیر علاقی داغین دشمنان و قبضہ کری ہوئے نداغ حکومت کمزور شو نداغ پا تخت بانی ما جوسا و غرزولا بے روح ڈانچا و غرزولا یعنی حکومت کمزور شو ندا کنایا دا دا حکومت دا کمزور کیا نا دا خبر خود مولانا مودودی دا خبر نام جیا تک کمزور دا اسی یو قیاس تے ہو جنگو لے دے دا پزے پرے دا دا دو خبری خو پزے پرے دا دلی نہ سماخص تے او نہ سیاق و سباق سر مناسبت کھلی او تاریخ سر مناسبت نہ کھلی تاریخ کی صرف دار آگری دی کہ دا داود علیہ السلام نہ بعد دا غزو حکومتوں کو اولس کال حکومتوں کو داغ پجون کی داغ دا ولی عہد ذکر اور تاریخ کے راغ لینے دے اور قرآن وطن اشارہ نہ لگ دا دو خبریں ہو کمزوری دریما خبر امام راضی کرے گا امام فخر الدین راضی تفسیری کبیر کی کہ جسد نہ سلیمان خپل ذات مراد اور سلیمان علیہ السلام بیمار شوے ہو خپل دیر بیمار نہ چپ تخت یا پکرسے بکے ناست نو دا سی بخکاری دو لکا چی دا چا کے سا نشتے واسے چا بود کے نو لے دو نو واقعی سرے کلا بیمار شی او قزدے نشی نو سری دا سی مل اخکاری نو جسد دا غمری تا ہوئی گی نو بے روح تا ہوئی کہ سا پکے نو نو منگا او غرزاو غرزاو لے ہو پا تخت دا سلیمان یا و جوسا کہ دا مری پشانی میں دے کے نو لے ہو دا دمرا کمزور شوے ہو کہ مڑے اخکارے دا پخپل تخت بندی نا خبر دمرا دا اعتراض ندا او دی خبر الہ امام راضی دی خبر الہ تفسیر مراغی ترجیح ورکڑے دا او مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی ترجیح ورکڑے دا آباز نورو محققین و ترجیح ور کرے دے جدید مفسرین کے بازو امام راضی دے قول پدی نور اعتراض نہ راضی واقعی سرے کے کمزور ہے مرے اخکاری وہ آیت سر برابر ہے نخری وہ القیناہ علی کرسیہ جسدن کوے امام راضی خبر ڈیرا معقول ہوا منگ دے اغرزو پخپل تخت بانی پشان دے مڑی جسد نو خبر برابر دا لیکن قرآن کے وہ القینا علا کرسی ہی دے وہ القینا ہو علا کرسی ہی نہ دے او دا ٹک دا جی ضمیر کل حذف کی گی لیکن دا حذف دا پارا قرینہ پکا گی او دلتا حس قرینہ موجود نہ دا نو القینا علا کرسی ہی کی منگا ضمیر مقدر چے منو جو القینا ہو علا کرسی ہی نو اگر پارا با قرینہ پکاری والاصل عدم الحذف نو دے امام فخر الدین رازی دا خبرا الفاظ سرا فتن رازی اگر کی شخصیت دیر لوئے دے اباد نور و حضرات اللہ کے قول ترجیح ور کرے دا خزی ترجیح نشم ورکو الفاظ سرا برابر نہ راضی کہیں نور سے اعتراض پہ نہ راضی واقعی جی سڑے کمزور ایسی نہ لگا مڑے اخکاری پاتشوا آغا خبر چکم یہودیان و بکواسیان کرے دا اسرائیلی روایت کہ سخر نمی یو شیطان ہو یو دیو ہو سخر نمی ہو اور دلے خوب پیریانو بنی حکومت ہو نہ دلے پلاس کی یو گتا ہوا چا اگر گتا پلاس کی بوان پیریان بے تابی ہو اور کہا با دلاس نہ ہوا تا نو حکومت میں ختم دارے معشومانو خبریں شروع کرے گا دارے پا گتا کی حکومت ہو د دې یو ځل غسل خانې ته او د دې په کور کې د دې یو خزا وا هغه به بت پرستی کوله خو دې ته خبر نه وو نو الله پاک دې په ازمیخ کې وګورځو چې د کور د حالات نظام نه خبره دا ازمیخ دا او کو چې دې غسل خانې ته ته دا ګوته وېستا او یو خزې لور کړل بیبیانو کې یو بیبی لا یا خادمانو کې یو خادمې لور کړل نو سخر شیطان دا سلیمان علیہ السلام شکل جوڑ کو اور آگے اور دتا بیا گتا راکا نو آگے خو پیجن دلی دا جرم آگا سلیمان دے نو آگا ورکو نوچی ورکو نو گوتای پلاس واچولا نو حکومت بنی قبضہ اکرا نو دا سلیمان پا تخت اغرزو منگا دا سلیمان پا تخت بنی یا و جوسا یعنی یو شیطان شیطان تے جوسا ہوئی مجازن نوائی چی سمودی پوری دا حکومت کو دی شیطان دا گوتے دا وجن حکومت اتول پا گوتا کیو آخر کار دا گتا دا دی سخر نہ چرتا پریوتا نو اغب با دریاب کی پریوتا و مئیتی رکھ رہا او یو اخکاری اخکار کاؤ نو اتفاقا اغا مئی پا جال کی رہ رہے او آغا سلیمان علیہ السلام پا بیا واغستو یا پا حرس چل خدا مئی دا سلیمان پا لاس کی رہ رہے نو چا گئی اشلو نو دا خیتا کی دا غخبل گوتا پرتاوا نو آگئی پلاش کرا او لارا حکومت بنی بیا قبضہ کرلا او سخر شیطان او تختت دا ٹول دروغ دی دا ٹول بکواس دے دا ٹول افسانہ دا دا ٹول گپ شپ دے گپ شپ لیکن افسانی خلق جوڑی کی نا فرضی کے نہیں اوزان خبر جوڑی دا شوئے دا افسانی نو زمون دے شازاب گانوں دا بکواس لکلے دے کنوے لکلے نمون تا جنجال پاتے نو دیل پکارو چھے نوے نکلے او دی اولی کلا ملا سے بگوری وہ بے سیب تفسیر کی راغلی اور آغلی کو دروغ راغلی دا اسرائیلی روایت دا اسرائیلی روایت ندا خو بالکل دروغ دی او دی امام راضی آگا خبر پر سمجھ کے رات لا باقی سے اعتراض نہ راتو چاندا دا سلیمان کمزور شوے ہو او پتخ بدا سے اخکار دے لکا جوسا بے روحا فاغسر الفاظ فتنہ راضی وَأَلْقَيْنَا هُوَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ نَدَي وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ دَي معلومی گی دا چی دا سلیمان پا کرسے بل سے شئے ہو وخبلا سلیمان مراد ندے نصحی خبر آغا دا چی کم ابن کثیر بیان کرے دا چی نحن نبهمه کما ابهمه اللہ تعالی مبهم پریدے سنگا چی اللہ مبهم پریدے بسم الله الرحمن الرحيم وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب دے تشریح و پرون شوے وا لیکن یو قول پاتے شوے ہو چہغا مبنی دے یو حدیث باندھے حدیث مرفوع باندھے چہ بخاری شریف کے اشفق و اسانید و سرا و مختلف و مقامات و بخاری کے اغا حدیث نقل شوید ہیں او صحیح مسلم کے ہم پپینزو اسانید و سرا نقل شوید ہیں نو بخاری او مسلم کے چی کم حدیث نقل شوی وی اغا قوی الاسناد وی داغ اسناد قوی و مضبوطی او دی خو تمام اسانید یولس اسانید دی یوازی بخاری و مسلم کے شپک پا بخاری کے او پیزب پا مسلم کے او دا باقی کتب و دا احادیثو کی چکم اسانید دی اغب دا پاس دی نو سند پا لحاظ سراخ و اغا حدیث بالکل صحیح ترین حدیث دے سند کی سا کلام نشتا او داغی خلاصہ دادا چې سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یو ځل په مجلس کې یو خبره وکړه او مجاهدو نو مجاهد چې کینی خدا غد جهاد خبرې کړي نو او فرمایل چې زبا بیگا خپل ټولو بیبیانو باندې ګرځم او هغی سره با مباشرت کوما او د هری یوی نبا الله پاک ما تا یو شاہ سوار زوی را گئی نو مرگرو کی یو مرگری اوی چ ان شاء الله اوایا خو ان شاء الله اونوی او پيو روایت کې راضي چې ان شاء الله ویل تی نقیر شو نو شوا د یوی بی بی نا باقی یوا بی بی هم حاملا نشوا شوا د یوی نا او اغه یوی نا هم نیمګړی ماشوم پیدا شو او مړ پیدا شو چې بدن هم نیمګړی و او په دغه حدیث کې لفظ د شق راغلی دی بشق او شق وایي یو ټوکړې ته یو نیمګړی ته او رسول الله بیا او فرمایل چې دو ان شاء الله ویلې وې نو الله بعد هر یو بی بی نه دل زوی ور کړو هغه بتول شاه سوارانو او په اسونو به غزاګانې کولې چې کله بلوي شو نو ان شاء الله نو ویل او پر خودل اگرچه گناہ نہ دا او دلتا خو پو ایرابا نی پاتی شوے ہو لیکن دا سلیمان دا شان سرا مناسب نو او انبیاؤنا چه خلاف اولا او ترک اولا اشی اغیبنی هم اللہ اغیتا عتاب کئی او سر زنش کئی او پیغمبرانم اغا خلاف اولا کار هم دا سی گنی لکا چه منگ لویا گناہ کرد نو دین اغا معافی اغختاو اللہ معافی اکرلا نو اکثر مفسرین قدیما و جدیدا لدی جسد نہ مراد اخلی اگر نمگڑے بچے چداغے نہ پیدا شو بے روحا و بے جان او پا کرسے بانی دا غرزولو نہ مراد دے وارث تخت دا کنایا دا دینا چستا دا تخت وارث خویو جسد پیدا شو بے روح دا اللہ پاک متنبہ کو و متوجہ کو سلیمان پخبل غلطی چتا انشاء اللہ نو ویلی دا استاد شان مناسب نہ اکثر مفسرینو ددی مطابق ددی القاء جسد تعین کرے دے لیکن تول مفسرینو دا ندی ویلی تا تما پرون بیانو کو چې امام رازی غنی عظیم شخصیت دری بلا توجی کئی چې اغا تا تا بیان شوے ہو چې سلیمان علیہ السلام بیمار شوے ہو نا پا تخت با ناستو نا دا سبا خکار دو لکا چی مر ناستی لکا چی مرے وی لڑی ری کمزور ہے نا اگر چه حق توجی زمن په خیال کې متبادر ال ذهن نزا او الفاظ سره مناسب ناراضي او داغي توجی متا ته بیان کړی وا، لیکن امام رازی او باز نورو متعدد او اکابر او اغیل ترجی ور کړی دا. او دا حدیث چې کوم ده دا امام بخاری او امام مسلم کتاب التفسیر کې نده نقل کړي، او د دې آیت حواله پکې هم په حدیث کې نده ور کړی شوی د سورت سواد د دې آیت حواله په حدیث کې ور کړی شوی نده. نو معلومیږي دا چې هغه د انبیای بنی اسرائیل په واقعاتو کې یو عجیب او غریب واقعه دا چې رسول الله بیان کړی ده، لیکن د دې آیت د تفسیر په طور رسول الله نده بیان کړی، لہذا د دې آیت تفسیر کې داغه حدیث خلاف وشي نو دا د تفسیر القرآن بالحدیث د قید خلاف به نه وي، داغه ضابطې خلاف به نه وي، ذکر چې دا حدیث د دې آیت په تفسیر کې نقل شوی نه دی، او رسول الله دا نه دی ویلي چې دې جسد نه دا مراد، خو صرف د انبیای بنی اسرائیل عجیب اور غریب واقعات بیانیږي نو دا واقعہ هم بیان شوا، نو دا یو ناشنا واقعہ دا او په هغې باندې څه خاص سوال نه راځي. خوارق العادات دی او خوارق العادات د عام قید مطابق بداغی مطابق سوچ نه کوي چې څوک دا سوچو کی او دا حساب کتابو کی چې پر جمی ډېرې اوږدې شپې همی نه په هغې کې سل خزی یا لس اتیا خزی یا په یو روایت کې راځي چې اویا خزی وي، هغې سره جمع په یو شپه کې به څنګه ممکن وي؟ او دا حسابو کی د منټونو نه دا حساب غلط دی، دا خوارق العادات دی او دا خوارق العادات بیان اللہ پاک کرے دے، عجائب اور غرائب نور دیر بیان کری دی دا داود علیہ السلام پا بارا کے او دا سلیمان علیہ السلام پا بارا کے چی دا آغی منگا سا عقلی توجی نشو کولے، خیودی ممتنعات عقلیہ نو دا ممتنعاتو کی خوش شامل نہ دے، ممتنعات عقلیہ اغیتا ہوئی چی عقل مجوز نہیں، عقل محال گنی، ایو اغی چی دا اسباب و دلان دی اغا کار ناممکن وی، نو خرق عادت خوئی دیتا چی دا اسباب و نبغیر وشی او دا اسباب و نفوق وشی او دا اسباب و دلان دی دا اغی توجی سرے نشی کولے، خرق عادت خوئی دیتا. نو اغا اعتراضات پا اغا حدیث نرازی چی کم کسانو کری دی اغا صحیح ندی، خدا دے چی اغا یا واقعہ دی سلیمان علیہ السلام بیان کری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آیت دی تفسیر پا طور ذکر کری ندی، نو کہ دی آیت تفسیر دا اغا مطابق اسین ہم ممکن دے او کہ دا اغی بلت ہو جی اسین دا با ام مخالفت دا حدیث نرازی، مگر اکثر مفسرینو دلی توجید آغی حدیث مطابق کرے دی. بعض حضرات فرمائی چی دا خبر رسول اللہ با دا اہل کتابونا حکایتن کری وی، چی اہل کتاب وی چی سلیمان علیہ السلام دا خبر کری وا چی زبیبیانو بنی با گرزما و حریونو با مال اللہ شاہ سوار را کئی، نو رسول اللہ بداد اہل کتاب انہیں حکایتاً نقل کری، نو دا خبرات دا بعضی حضراتو دا قواعدو مطابق ندا، قیدہ دادا چی کم خبرات چی رسول اللہ نقل کی دلتا خدا اہل کتاب و حوالہ نشتا قدی روایت کی، خو احتمال لری چی داغین نقل کری، ورنہ پا حدیث کی تصریح نشتا چی رسول اللہ دا اہل کتابوں نے نقل کرے دے. خو فرض هم کړی شي چې زه رسول الله به د اهل کتابو نه نقل کړي وي خو د راوي نه به دا نسبت پاتې شوي وي. که داسې وي هم هلته قاعده ده چې نبی علیه السلام د اهل کتابو نه یا د بل چا نه د هر چا نه چې وي اهل کتابي که غیر اهل کتابي دا هغه یو قول نقل کی رسول الله نقل کی او تردید اون کی نو هغه به صحیح وي ځکه چې رسول الله به د هغه توثیق وکړي. د اهل کتابو کومه خبره یا د هر قائل یو قول چې د الله پیغمبر نقل کی خور دا یاد الره چې رد یې اون کی نو هغه به دلیل وي چې دا حکایت صحیح دی او دا قول صحیح دی. ہاں د رسول اللہ نہ علاوہ یو صحابی نقل کی یا تابعی نقل کی نو اغد دی خبر دلیل نہ دے کہ دا قول بس صحیح وی اغب صحابی و تابعی حکایتا نقل کری کچھ رسول اللہ نقل کی خو رسول اللہ توثیق اکون چ توثیق اکون پا آغا خو بیا صحیح بیا اغد دا ہر چا قول چی بیا صحیح بھائی. اور پری حدیث کی تصریم نشتا چدا حکایت چلے دا اہل کتاب نے رسول اللہ نقل کرے دے خو کا تصریح ہوئی ہو کچھ رسول اللہ نقل کی دے چا قائل قول اور رد ان کی ندا بہ صحیح ہوئی کدا اہل کتاب و قول یوں باغ صحیح ہوئی رسول اللہ نقل کی اور تردید ان کی نو بعض حضرات دا وجہ بیان کردا چې کې دې شي چې رسول الله دا د اهل کتابو په حواله نقل کړی وی چې اهل کتاب دا سوای او دراوی نه دا نسبت پاتې شي وی نو دا توجی صحیح نه ده. بہرحال جمهور د دې حدیث مطابق توجی کړی دا لیکن ما خطا تا بیان چې کوم د آیت په تشریح کې کړی وو دا هم اغا دے چکم لت ترجیح حافظ ابن کثیر ور کرے دا اغا دا دا چی دا مجمل پر خود الواری اب ہمو کما اب ہمہ اللہ تعالی او منگ دا پارا ضروری ندا چی منگ تعین دا القاء الجسد اکو چی دے القاء جسد نمرات سدے کدا اللہ مجمل پریخے دے رسول اللہ مجمل پریخے دے نو منگ دے ہم مجمل پریخے او کدا وای چې مونږ بیا په مطلب پوه نشو نو د آیتونو په مطلب هم ډېر ښه پوه شو. د آیتونو مطلب او مفهوم د آیتونو خدا دی چې سلیمان علیه السلام باندې الله احسانات کړي وو خو بیا الله تعالی په یو وخت کې هغه باندې ازمایش هم راوستی وو نو لوی نه لوی شخصیت د ازمایش نه ځان بچ کولی نشي او اغا پا اغا آزمائش بانی چی پوئی شو چا اللہ زما آزمائش کرے دے او پا خبلی سو لغزش بانی پوئی شو چی دا اغا لغزش ذکر اللہ ندے کرے اغا معافی ہو نو لہذا مومنانو لم دا پکار دی چی اغا بانی سا آزمائش اللہ ہو کی یا پا خبلی سا کمزورے بانی دے پوئی شی چی دے معافی ہو گاری او اللہ تا رجوع کی دادے مقصد دی آیتنو نو القاء الجسد خبرہ متعینہ نشیہ مبہمہ پاتشی نو ہس نقصان تا دیکی نرسی فہم قرآن تا نقصان نرسی نو دا حافظ خبر سہیدہ ابہمو کما ابہمہ اللہ تعالی او نور محققین و مفسرین ہم دا ویلی دی مفتی شفیع سے ہم دا غویلی دی او ذکر اوکا زمونگ دا بندہ ایوب سوق کی چدو وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ذکر اوکا زمان دا بندہ ایوب سوق کی چدو آواز کرے و خپل رب تا ان سوال کرے و کہ بے شک ذکر امارہ سے رسول دے ما تا شیطان تکلیف بن نصب تکلیف و عذاب او عذاب یعنی دردنا اغد شیطان تکلیف رسول معنا دادا دانا چی بیمار کرے شیطانو اگر روایت خطا تماویلی دی چی غلط دے بلزے بیان کرے ہو او اسرائیلیات دی یعنی شیطان زما پزڑ کی وسوسی آ چاہیے اما توئی چی پتا اللہ دمرا سختی اکڑلا دمرا ڈیر بیمار کرے او غلط وسوسی آ چاہیے نو پیغمبران شیطان خطا کولے خو نشی خو وسوسی خو آ چاہیے اللہ پاک دعا قبول کرا او اللہ پاک و تعویج گزار اکا پخپا با دی لطا ورکا پا دی زی با دی شکم زی پروتی دلتا لطا ورکا او دیکی علام با او یخی ابو دی او دسکلو ام دی علام با اس کا ہم چنانچ اغسی حتمن شو او ورک منگدتا اہل داغی خاندان بیا دا خوا کی جمع شو چار چا پیر چا تخوار شویو اپا مثل دی اہل ورسرا اغیم را نور ورکر پر رحمت خپل سرا و نصیحت دید عقل مندو دا پارا او ماو ایلی و ایوب علیہ السلام تا چا تواخلا انیسا و خود انیسا پلاس خپل کی بغسن یو جارو نو گزارو کا پدی جارو باندی او قسم مماتوا محانس کی گا بے شک منگ مدلیو ایوب علیہ السلام صبر کون کے او نعم العبد انہو اواب خبندو او دے اللہ تر اگر زدن کے ہو روایاتو کی راغلی دی تفاسیرو کی کہ بدے بیمارے پہ حالت کے او دا بیماری دا ایوب علیہ السلام معلومی کی دا چی جلدی بیماری ہوا لگا چی پا لمبلو باندے جوڑ شوئے ہو نو بازی عبدا سی دی چی اغا معدنیات پکیوی پا اغا عبو کی او آغے کے انسان اولا بینو اغا صحت دا پارا فیدہ مندی پا دنیا کے دیر عبدا سے اشتے کیا اغا فیدہ مندی سڑے پا کی اولا بین نو دا سی غیبی او بو اللہ پیدا کری او پا غیبن دے جور شو نو دا دین مونگتا اشارتن معلوم شوا چی دا بیماری جلدی وا دا سر دا سرمن بیماری وا دن دا خیت دا میدی سا بیماری نوا بلکہ جلدی وا یعنی تسری نشتا پا دیتے خو اشارتن معلومی لیکن چی پا غسل بانی اللہ پاک صحت ورکر او دا سم معلومی گی چرا بیماری شدید ہوا او شیطان با قسم قسم وسوسے غرزولی دکا سنگا چے انی مسنی الشیطان بے نسمن رسولی دی ما تا شیطان تکلیف دے تکلیف نہ مراد دے وسوسے وسوسے با چولی اگر چاگا خوبا قبلو لینا خوب پریشان خوک نا او چکم اسرائیلی روایت ہے ہو غلط دے نو پدی دوران کی دد بی بی چی وا اغی با دیر وفادارا و تابدارا وا او پدی سخت مرض کی بیمارے کی با دیر خدمت کو او مالی حالت ہم ختم شوئے ہو پخوا دیر مالدار و ایوب علیہ السلام لیکن مال بنی ہم تباہی را غلی وا اولاد ہم سمرشوی و سو دنیا کے چتا خود خوارشوی بہو خودی خلی بے خدمت کو او دی با دی خلق پا کورونو کی مزدوری کولا او پا آغا مزدوری بے دی خاون لخوراک تیارو نو بازو روایاتو کی رازی چی پس وجہ باندی دیخ پلی خلی نا خپشو غصشو نو بازی روایاتو کی دا رازی چی دی خلی یوزل دخ پل سر کونسائی پریکری او دائی پچا بانی خرسی کری نو زنانو دا ویختم نور زنانا اخلی دا خپل ویختو سا دی یو زیکولو دا پارا او پاغی خاوند دا سو خوراک رو نو دے بیمار ہو چی خبر شو نو پا دے غصہ شو چی دا خطا گناہ کرے دا دا بنی آدم ویخت خو خرسول روان دی منگ با صبر کرے ہو او یا بچر تسا بلا مزدوری با دے قتلے ہو پا دے غصہ شو خدا خبرو بنی زان پوئے کہے ستاسو کی ذوق دے فہم پکار دے چی ہر خبر کون کی چیوئی نا اندازہ لگوئے چی دا خبر دا سنوعی کئی دا می ندی ویلی چی دا خبر رسول اللہ ویلی دی یا صحیح ثابت دا واللہ عالم غلطی داوا یا بلاوا خو یو قول پک دار آغل دے دی قول نت نہ صحیح ویما و نہ غلط ویما لیکن چی قول دا رسول اللہ ندے نو پدی غصہ شوئے ہو یا کہ دیشی چی بلس خبر بنی غصہ شوئے واللہ عالم نوی چی کزو اللہ جوڑ کرم نتاب اصل کوڑے و ہم اصل لخت بواما دا کارتاولی کرے دے بس وجہ غصہ شوئے مچھے اللہ والا صحت ورکو نو ظاہرہ دا چاہی خزی دمرا گناہ خو نوا کرے نسل دوری وحی نو دا خو دیر سزا دا سختا او نو وحی نو حانس کی گی قسم خوڑا لے دے نو اللہ پاک و تیو حیلہ او خود دا او حیلہ تدبیر تا وئی او دے حیلے پا موضوع تا تا ما تقاریر کری دی دوبارہ نشم اعادہ کولے او لغوی معنی میں ہم دا تا بیان کردے چھ حیلہ پا لغت کی تدبیری خفی تا وئی خفیہ تدبیر نو دا خفیہ تدبیر دا خکار دا پارا کئے نو دا تدبیر خشے دے او چھ دا بدکار دا پارا کئے نو بد دے نو حیلہ جائزہ ہم دا و ناجائزہ ہم دا جائز کار دا پارا کئے نو جائز دے او چھ ناجائز کار دا پارا کئے نو ناجائز خدا حیلہ و تدبیر و تا اللہ پاک او خودو نو چھ اللہ کو ما حیلہ او خینو آخو جائز ہی کنا خدا اللہ پاک حکم ہی او دے خو پیغمبر ہو نقیبانی نوری ہیلی قیاس کول غلط دی تاکوتا اللہ خود لے او نکا منتما اللہ پاک یو ہیلہ او خینو آغم کون اب جائز حیلہ سا مطلقاً ناروا خو ندا حیلہ خو تدبیر تا ہوئی نو خکار دا پارا خو تدبیر روا دے نو اللہ و تدا حیلہ و تدبیر و خودو چھتی یو جارو اگورا چھ آگی کے سل ڈکی ہوئی سل ڈکی نو آخو نری نری ہوئی نو آگی بانی پا دی خز اخبال گزارو کا نو تا دا ارادا کافی دے دادا سے شوال لکا تا سل درے و حلی ہوئی او دا سے شوال لکا جسل لخت و حلی ہوئی بس اللہ تدامات دا منظور دے او پا دی بستا قسم پورش دا حیلہ اخول دے چنانچہ اگر پا دی عملو کو خبر اخلاص شوا او صحت مند شو اولاد ولوم اللہ ورکو معلوم بیا ورکو خوپر منز کے دیر ازمائش روز کے او را قیسہ منگ دا پارا دی دا پارا اللہ نقل کرے دا چی تاسو ہم دا غصے صبر کوئے دا اللہ دا جانب نے چکم مصیبت راشی سنگچ ایوب علیہ السلام صبر کرے او نبی علیہ السلام تا ام دا ذکر دے دا پارا کئی چی تم صبر کوا پا آغا مشکلاتو چی تا تا دا دعوت او دا تبلیغ پا میدان کی پیخی گی بخوانو انبیاء ہم صبر کرے اس دا چی آیا دا حکم چی دا حیلہ چی سل دوری پزے دا یو جارو گزار چی پاک سل دکی دی دا حکم آیا پا ایوب علیہ السلام پور خاص دے او کنا دا زمان پا شریعت کی ہم دا حکم شتا دے ندی کی اختلاف رائے دا اجماع و اتفاق نشتا مسئلت اختلافیت بین الائمتی عبداللہ ابن عباس او دا مجاہد ابن جبر قول خو تفاسیر دا نقل کرے دے چا چې دا حکم خاص دی په ایوب علیہ السلام پورې، او زمن په شریعت کې دا حکم نه دی. کسوک مجرم نئی او جرم نہ دے کرے او چا قسم خوڑلی وی چتا بسل کوڑے وہم نہ دے بدا قسم ماتئی او دی پ ماتولو کی با گناہ نئی او کفارہ بو ورکل یو لخت گزار بوم نہ کئی دا قسم غلط دے کی چا گناہ نہ دا کری او تاسے دا غصہ کے راغ لیا او قسم دی اوکو نو دا قسم خوب ماتای لکتا تمام اخ که دا قسم پا آیتونو کی تشریحات کری دی. او کچا جرم کری وی او دا اغ جرم سزا سل دوری وی نبیا با حق سل دوری وحی او دا حیلہ بنا کئی. دا حکم خاص دے پا ایوب علیہ السلام پوری. ابن عباس دا فرمائی لی، مجاہد ابن جبرم دا فرمائی لی، او زمن پا دی سلور امامانو کے دی امام مالک و دی امام احمد رائے ہم دا دا چی دا حکم خاص دے پا ایوب علیہ السلام. لیکن پتابعینو کی دا عطا بن ابی رباح او دا قاضی ابن ابی لیلا او پا امامانو کی دا امام ابو حنیفہ او دا امام شافعی تحقیق دا دے چی دا حکم خاص ندے پا ایوب علیہ السلام پورے، زمون شریعت کے ہم پا دے عمل جائز دے. او دا غی صورت بدائی کہ فرض کا یو سرے پا زنا کی مبتلا شو او شادی شدہ نو، نسل دوری سزا دا کہ ثبوت پہ اوشی، مگر دے مریضو پا دا سے مرض کی بیمار شو چکا ہغا لختو با نسل دوری وہون دے مری، او مرگ خدا اگر سزا نہ دا، مرگ خوئی جائز نہ دے لیکن سزائی رجم نہ دے. نو کدا سی صورت قضائیہ را پیخ شو او دا غید صحت من کی دو امیدم نو، نو دا حیلہ اغید پارا جائز دا کدا سی سل ڈکی نری نری اکتلشی دا سشی او آغا بعد او اہلش ندا برسل درو قائم مقام اگرزی او سزا با جاری کریش. خدا زمون دا امامان و سر شرط لگئی او آغا شرط صحیح دے چی دا سل دکو کے ار یو دکے دا آغا پا بدن لگی دلے وی علا دا بدا سی انداز بنی دا دکی ترے چی گزار کئی نو چی سلوارا او لگی ورنکا یوم او نلگی نو اگر شرط پورا نشو نو جائز دے خوب پدی خاص صورت کے. خدا ہو گورے پا اگر صورت کے چا اگر سرے واقعی سرےو کا خضاوا خوب مجرم ہوں او سل درید آگی شرعن سزا مقرر ہوا خو مرض شو پدا بیمار شو پدا سے مرض شدید سرا جدا غید مرد خطرہ دا کدا سل دوری پورا وہو نبیہ دا حیلہ اغید پارا زمون جدی امامان اپنی جائز دا دا دا امامان ابو حنیفہ او شافعی او آغا دا نور امامان وی چنا دا حکم خاص دے پو ایوب علیہ السلام پو او کنا قسم اسید غصے نہ خور لیوی او چا دا سے جرم نہ دے کرے چا دا اگر جرم سزا سل دوری دی نبیا با قسم ماتا یا کفارا با ورکا یا گزار با ہم نہ کری نو اغا اختلاف دے دی آیت پا بنیاد بندی مجتہدینو کی چیتا تما دہغی مختصرا خلاصہ پیش کرا اور تفصیلی جزئیات پا فقہ کی موجود دی خودلتا اصل مقصد دا آیتنو بنی تخپل ذہن مرکوز کا اور فکر مرکوز کا اغدر نہ ایر نشی دا خوبیا استنباط و اجتہادی مسائل دی چھ مجتہدین اکڑی دی چھ تا تمالے گا اشارہ اکڑا اصل خبر دادا چھ پچا بنی مصیبت راشی اغد صبر کئی سنگا صبر چھ ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کرے ہو داد اصل مقصد اور ذکر او کا زمان دا بندگانو ابراہیم اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار چدا طاقتنو قوتنو والو والابصار او سترگو والو یعنی عقل والو دیر اخیارانو اولی الایدی داو لکا عبادت گزار بندگانو او اولی الابصار دا مانا شوا چھ پا دین بنی پوئی دن کی خلق عبادت گزارو اپا دین بنی پوئی دن کی خلق اولی الایدی اولی القوت والعبادت اور اولی الابصار الفقہ فی الدین امام ابن جریر طبری دا معنی کرے دا اور منگا دی خاص کری ہو پا یو خاص صفت منی چہغا یاد دکور دا آخرت دے دی تب آخرت دیر یادو آخرت نم غافل نو پیغمبران دا آخرت نم غافل نی اور بے شک دی چلی زما پنیز بندی البتا دا آنولشوی بندگانو نو چہ غور بندگان دی دا آنولشو او دا غور بندگانو نو ذکرو کا دا اسماعیل او دا الیسا او دا ذوالکفل علیہ السلام الیساد الیاس علیہ السلام جانشینو او پیغمبرو اور ذوالکفل ببارہ کی اقوال مختلف تھی لیکن مشہور قول دار چدا حزقیل علیہ السلام لقب دے ذوالکفل ندغ حزقیل علیہ السلام مراد دے خدا لقب دے کفل وی نصیب تا ذوالکفل مانا صاحب النصیب نصیب دار سڑے او دلوی نصیب خاون نو دیتا ذوالکفل وی دائی لقب دے قصہ اقوال پاکی نورم دی خو مشہور دادا چا حزقیل علیہ السلام دے خو کمونگتا متعین نشی نو عدم تعین سا نقصان نرسی خو بس دمرا ازدکا چا پیغمبرانو دا بنی اسرائیل پا انبیاءو کی یا نبیو دا سی خو دیرو انبیاءو نمونا مونگتا ندی خود دی نو کدری مونگتا تعین او نشی نسو نقصان خو نرسی خو یا نبیو پری لمبنی مشہور نبی ہو وکل من الاخیار او دا طول پیغمبران دا غور بندگانو نو دا نصیحت دے ہادا ذکر دا بیان چی مخی اوشو دا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام دا نور پیغمبرانو دا اشارہ اوشوا دا نصیحت دے ہادا ذکر دا نصیحت ندی نے نصیحت حاصل کا اور بے شک اشتے پرہیزگار ادا پارا خیستہ دے چباغن دا میشوالی دی چپرانش ترکی کی بدید دیدہ پارا دروازے اور تکیہ لگا ان کی بھائی پدے کے اور غاری و پدے جنتن کے میوے ڈیرے اور ابو وی بدی پخوا کے نظر قطع ساتن کے ہورے اطراف امزورے اویلکی کی بدیتا چدا اغ جنت دے چوادش و تا سسرا دروز دا حساب دا پارا یقیناً دا زما رزق دے اور چتا سلم در کرے دے اور نشتے زما دے رزق دا پارا من نفاد ختم دل دا دنیا رزق نہ دے چی ختم شی اور سرے بیا نور راوڑی اور نور پسی گرزیدہ نہ ختمی کی ما لہو من نفاد ما لہو من انقطاع نفاد مانا دا انقطاع هذا الامر هذا خبر امدادا چه اشوا دیما خبر ادا ده چې د سرکشو د پاره ناکار ځای دی چې جهنم دې چې داخلي کی په پاغي کې نو ناکار فرش دی دا جهنم. هذا فليذوقوه دا عذاب دے پس اس اودی سکی دی دا عذاب کہ گرمی اوبدی وغساق اوین زوی دی او یا غساق دیر یخی اوبدی یعنی هذا حمیم وغساق فليذوقوه لا فليذوقوه اصل کی ددی نحوی قیدی مطابق مقام رست دے خمخ کی شبه دے در آیت دا فاصلی دا پارا یعنی هذا حمیم و غساق فلیذوقوه دا گرمی عبدی و وینی زویدی ادی سکی دو دخیان دے لرا فلیذوقوه کی دا ہو ضمیر واحد دے خراجی دے حمیم و غساق دوارو تا پا تاویل دا مذکور سرا یا پا تاویل دا کل واحد سرا اگر تاویلات خطا اجدہ کری اگر تا جوڑا وا ابن جریر خو دیلا ترجیح ور کرے دا چی غساق نا وی نزب مراد دی غساق غسقا یغسقو غسوقا دای باب دے او دا دی معنی دا سال یسیلو نو دا زخم نا چکم اغا زوی او رتوبات بیگی اغی تا غساق وی نو منگو تا زوی وی وینی زوی اردو کی و تا پیپ وی نو اکثر مفسرین دلتا دا غد پیپ معنی کرے او ابن جرید دیلا ترجیح امور کرے لیکن دا غساق یو بلا مانا ہم دا دو معنی نور ہم دی یو دا دیچ البارد اللذی لا یستطاع من برده البارد اللذی لا یستطاع من برده اغا یخ عبوچ لدیر یخنے دا لدیر یخوالی دا وجنا سوکی دسکلو طاقت نلری یا دیر گرمی وی نسکل گرانی یا دیر یخی وی ندیر یخوالی نسرے گڑ تیرو لینش نحمیمون دیر گرمی و غصاق او دیر یخی چادا مانا کری هادا حمیمون و غصاق دا گرمی عبودی او دا دیر یخی عبودی اُدی سکی دی دا مانا بعض محققین اکرے داو دا لغت پا لحاظ دا صحیح دا او دریم مانا دا غساق دے المنتن بدبویا اوبو یخی ویا کا گرمی ویا کا درمیانی وی کچھ بدبویا وی دا گرمی اوبو دی او بدبویا اوبو دی دا دریم آنے شوی او دریوارو مانو پا لحاظ سرا دا عذاب دے دا عذاب یو قسم دے چیوی نزوی وی او دای پس کولے کی گین ہم عذاب دے او دیر یخی وی چی قابل دسکل نئی ندا ہم عذاب دے او چی بدبوداری وی ندا ہم عذاب دے او دا عربی لغت کی اطلاق دا غساق پا دریوارو کی گی او دریوارا صحیح دی لیکن ما خو اغی معنا لا ترجیح ورکرا چی کم لا ابن جریر ترجیح ورکرے دا و جمہور ورکرے دا او دا اغی مطابق میں ترجمہ اکرلا چی گرمے او زبی و آخر من شکلی ازواج او نور عذابون بوی ددی قسم قسمہ قسم ازواج قسمہ قسم چی داغی نمونے نری آغست نو آغا نور گنا عذابونے دا یو دل بای دا دوزخیانو چی داخل جن کی بای تاسو سره په دوزخ کې نو دا مخکنی دوزخیان به ورته وایي چې لا مرحبا بهم نشته دی ځای د خوشحالۍ دي د پاره په جهنم کې خیر مقدم به نه کړي بے شک دی به داخلیږي اور ته نو دا داخلیدونکي به وایي دی خپلو مشرانو ته چې بلکې تاسو چې یې نشته دی ځای د خوشحالۍ تا خو د پاره په جهنم کې او نشته دی خیر مقدم تاسو د پاره په جهنم کې تاسو موږ راوستي یو دې دوزخ ته بس ناکاره ځای دی دا دوزخ نو وایي به دا کافران چې ای زموږ ربا چا چې راوستي یو مونږه دې دوزخ ته قدم لنا هذا نو زیاد کا اغیر پار عذاب دو چند و اور کے ذکر چیزا لار منتدی خود لیو وقالو اوائی با دی چیزا سشوی دی منگ لرا چی منگ نوی نو باز سڑی چی منگ با شمیر گنل اغوی دا شریران و خلقونا مومنان تا بے شریران ہوئے گنا نو اغا خو منگ سر دوزخ کے نشت نو اغا حقیقت کے شریران نو خو جنت تلار الزکر دی دوزخ کی نوینی اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار چی مونگ آغا نیولیو پا دنیا کے پٹو کو مانے نو آغا سو جگا چی ننی مونگ دلتا نوینو او یاشتے پا دوزخ کے خو کاغشیوی دی جاغی نزمونگ استر گی چی زم پی نظر نپریوزی مجھے تا گھٹ کے پراتا جی دا خبر بکری دی نو آغا کو بوین اگنا خو جنت تا بچے دی یقینا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار بے شک دا حق دے جگر دا یو بل سر دا دوزخیانو او آیا بے شک زیر ان کے ما او نشت بل معبود مگر اللہ دے چی یو دے او غالب دے پرچا رب دا اسمانونو او دا زمکو دے او دا اغسی زنو دے چھ بما بین دا دوارو کی دی او غالب دے او بخون کے دے او آیا دا لوی خبر دے دا قیامت دا خبر لوی خبر دے او آیا ہوا دا خبر دا قیامت لوی خبر دے قطاسو دا دینا مخارا ان کیے او نشتے ما دا پارا ہیس علم دا لوی دلی پا بارا کی فرشتی یادائی کہ سو وقت دی بحث کو دا آدم, دا آدم علیہ السلام پا بارا کی فرشتے یاد رہی وحی نشی کول ماتا مگر دی خبر وحی کہ زیر ان کے اوخکار ایمان ای یوحا الی الا انما انا نذیر مبین اگر اختصام سوچ فرشتو بحث کو نو اغداو از قال ربک چی ویلی استارا فرشتوتا چیزا پیدا کن کہ ما بنی آدم دا خطینا سو وقتی چی برابر کم اوپو کم پاغی کی خپل روح ہو نو تاسو بپریو زی اغتا سجدہ کن کی دا اغتا بیدار بشے نو سجدہ کری و فرشتو ٹولو سوا دا ابلیسنا تا کبوری کری و او دے دا کافرانو نا اللہ پاکوی چی اے ابلیسا تا سشی من کرے وی چی سجدے دی کرے وی اغی آدم تا چی ما پخپ اللہ اس پیدا کرے ہو آیا تا تکبر اکو زان دے غٹ اگنو ام کنتا من العالین یاوی تا دے اچتو خلقو سا مطلب یعنی واقعی و نفس الامر کی واقعی تا اچت سرے او اسی دے زان غٹ اگنو استکبار کئی او کا واقعی لوئی نہ اللہ تا خو علم نہ چلے لوئی نہ دیکھ نہ لعین دے خود نہ تپوس کئی چا در جواب غاری نہ دے باوی چا زا غور ہے مد آدم اسی تکبر نہ کو ما زا واقعی غور ہے مد تازے جوڑ کرے مد اور نہ او دے تا جوڑ کرے دے دو خٹے نہ نہ اللہ پاک باوی چا اوزا تا دی آسمانوں نہ بے شک تا رٹے لے شوے او شتے پتا بنی زما لعنت در روز دا جزا پورے او روز دا جزا کے خبیا و عذابی ندعوی اے ربا محلت را کماتا دا اغر روز پوری چی دیبا جندی کولی شی واللہ پاکوی چی بے شک تیئی دا اغه خلقونه چې مهلت ورکړې شوې دي اغي تا نیتی معلومه پوری چې اغاش پیلی کی आवाज ده تک فرشتي هغه وخت پر ژوند دي زته دیم په وخت پر ژوند شي او ابلیس چې زما دې قسم یستا په عزت باندې چې زبا دې گمراه کوم اولاد د آدم به گمراه کوم ټول یعنی کوشش به کوم چې ټول گمراه شي اگر کې کامیاب شوې په ټول گمراه کول باندې خو نه ده الا عبادك منهم المخلصين سوا استاد بندگانو نا منهم د دینه چې هغه خالص کړی شوی دي او خاص کړی شوی دي او اړولی شوی دي او برگزیده دي او غوره کړی شوی دي چې هغه پیغمبران دي او د پیغمبرانو رښتینی تابعدار دي قال فالحق والحق اقول الله پاک به وایي چ حق خبره دادا او ذا حق ویما چې دک بکم جهنم ستانا او هغه چانه چې ستا تابع دي دي ټول منهم ضمیر دي اولاد آدم تراجه دي اولاد آدم او یا اے پیغمبره زه نه غواړم په تبلیغ باندې اجر په تعلیم د قران باندې اجر په پیغمبر باندې فرض عین وی رزقہ حلیل اجر اغسط المنہ دی امت منی فرض عین خونہ دے افراد دو امت منی فرض کفایہ دے دلی وجنا دباز و پنیز اجرت جائز دے و دباز جائز نہ لے وما انا من المتکلفین او نیم زو دزان جوڑون کو نا متکلف نا مراد دے دا خبر دزان نا جوڑون کے نہ دے دا قرآن مگر نصیحت دے دا ٹول جہان دا بارا او خام خواب پوئی شیطاسو پا خبر دی قرآن بانی بعد حین پس دس وقتنا اغا خبر بدائی چی دارشتی نی دی اغا جگل عذاب ملاو چی نپوئی باشی گنا چی دارشتی نی سورة الزمر سورة سبان بعد نازل دی 59 نمبر بے اعتبار نزول یوکم شپیتم او اکثر مضامین دا سورہ زمر مشتمل دی پا توحید مانے او توحید کی بطور خاص دا مسئلہ بیانی گی کہ غیر اللہ نا غیبی مدد مغوار ہے او غیبی مدد کو ان کے یواز اللہ دے بلسک نشتا او پا سورت سواد کی چدین مخکنے صورت دے اکثر مضامین در رسالتو اکید پیغمبرانو ذکر زیادو او دا توحید اور رسالت پا مز کی مناسبت واضح دے بلداد اکید سور سواد پا آخر کی ہم دا قرآن مدح شویدہ ان هو الا ذکر للعالمین مدح دا قرآن دا فضیلت دا قرآن دے چی دا ٹول جہان دا پارا نصیحت دے او دا سورہ زمر پا آغاز کے ہم مدح و فضیلت دا قرآن دے چی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم چی دا دا عزیز الحکیم کتاب دے او دا یہ خبر دا حکمت نا خالی نا دا مدح شوکن او د سوره سواد په اخر کې ویچ ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حين راغم د قران ذکر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل شوی کتاب دې د الله د جانب نه چې غالب دې او حکمت والا دې مونږه نازل کړی دې تا ته کتاب حق سره پس عبادت کوه د الله پاک چې خالص کون کې الله د پاره خپل عبادت کہ ملاوٹ و سرد بلشا نہیں علا خبر سے اللہ دا پارا دے عبادت خالص دے شرک نہ علا للہ الدین الخالص علا للہ العبادت الخالص خبر سے اللہ دا پارا دے عبادت خالص دے سنا خالص دے شرک نہ دا خالص مخلصانہ عبادت دا شرک نہ دا پاک عبادت مستحق یوازې الله دې بل څوک نشتا پدې پوي شي الا خبر شو. او هغه کسان چې دین نیولې دي سوا د الله نه کار سازان نو وای دا مشرکان چې مونږ عبادت نکو د دوی مگر دې د پارا چې دوی نږدې کی مونږ الله تا زلفا په نږدې کولو سره او زمونږ د پارا شفاعتو کی سنچ تا تا بنا ما دری تفصیل پا نور مقاماتو کی کرے دی بے شک اللہ فیصلہ با کئی دی پا منز کے پا اغا خبرہ کی چکم کی دی اختلاف کئی چی اغا دا توحید خبرہ دا اللہ توفیق نور کئی اغا چاہتا چی اغا دروغ جنوی او ناشکروی غٹ ناشکروی نو دا خبرہ چی دی کئی چی منگ با دی اللہ تا قریب کی نو د قرب خداوندی د پارا مونږ د دې عبادت کو او د دین غیبی مدد غواړو او د دې په نوم نظر و نیاز ور کو او نور مر عبادت کو نو دا د الله ته مونږ قریب کی نو دا دې درو وای او وخت نا شکر دي نو ځکه وای چې ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار دا دي درو وي او که اراده کړې وي الله چې اونې شي ځان د پاره اولاد نه غوړه کړی به د هغه سنت کې پیدا کړی دي هغه څه کې اراده وکړي وا خپل مخلوق کې کوم شی غوښتو نه هغه به غوړه کړی وکړي پاک دی الله د شریکانو نه او دا الله یو دی او ډیر غالب دی پیدا کړی دي اسمانونو او ځمکه په حق سره په حکمت سره او یکویر اللیل علی النهار و یکویر النهار علی اللیل راتاوی شپا پا روز بندی او راتاوی روز پا شپا بندی تکویر تاوولو تاولی لکا کور دا کور ولد پتکی تاولی لکا چا غم تاوی کی دا سر نکنه نو دا شپام پر روز بنی ورخیجی او دا غین را تاویگی او دا روز ختمشی او روز چراشی نو اغد شپین را تاوشی او اغشپا ختمشی نظام شمسی تا اشاره دا دا نظام شمسی ما جوڑ کرده او اغین روز شپا جوڑیگی او تابع کرے دے نور اسپوگمے او ہر یو دنور اسپوگمے نروان دی نیتی مقرر دے پوری خبر شے امدا اللہ غالب دے او بخون کے دے تاثر پیدا کری دے یو نفس نا او بیائی گرزول بیائی پیدا کری دا دے دی نفس نا بی بی داغی او ورولی دیتا او پیدا کری دیتا خدا پارا دے سارون اتا قسمونا او پیدا کری اللہ پاک تاثر لرا پخیتو دے مہند بخبلو کی پو پیدا کولو سرا پستبل پیدا کولو نا پتیرو دریو کی دا اللہ دے چستاس و رب دے اس دے دا غبات شاہی جشتبل معبود شوا دا غنا پس چتر آگر زولے شے کہ انکار کوئے نو اللہ پاک غنی دے ستاس ہونا او نخو خی اللہ بندگانو دا پارا تخبل بندگانو دا پارا کفر او کہ شکر ادا کوئے یردوہو لکم خو خی دا شکر اللہ پاک تاسو دا پارا او نبا اوچتای اوچتا ان کے بوجھ دبل او بیا با پا طرف طرف اخپل بانی ستاسو واپس کی دلوی نو خبر با کی تاسو باغ کارونو چی کول بتاسو اللہ پوئی دے دسینو پا خبر او سوق کی چی ارسی انسان تا ستکلیفو نو آواز کئی اخپل رب تا چی رجوع کون کے بھی اللہ تا او بیا سوق کی چی بدل کی اللہ تعالی تکلیف پا نعمت سرا دا اخپل جانبنا نو دے ایر کی اغا مصیبت چی آواز بے کہو دا اغی مصیبت لرے کولو دا پارا او دے گرزئی دا اللہ دا پارا شریکان چی گمراشی دا اللہ دا لارینا او آیا فیدہ حاصلہ کئی پا اخپل کفر بنے لگا زمانہ بے شکت دا دوزخیان ہو رہے آیا اغا سوکو چی تابیداری کون کے بھی پا اوقات و دشپے کی سجدہ کون پا وقتن و دشپے کی سجدہ کون کے بھی او اولاری پا مازکی و یریگی دا آخرتنا او امید کئی در رحمت در رب اخپل او آیا برابر دی آغا کسان چی پوئی گی پا توحید او آغا کسان چی نپوئی گی پا توحید بے شک نصیت قبلی عقل من کسان او آیا اے زمان حقا بندگانو چی چا ایمان روڑے دے او یا ریگے در اخپل رب نا در آغا چا در پارا چی نیکی اکڑیوی پا دی دنیا کے خیستہ جون بھئی پا آخرت کے او زمکه دا الله پاک فراخه دا او بهشک پورا ورکول کیږي به صبر کوون کو ته اجر داغي بشمار به حساب یې ډیر اویا ما ته حکم شوی دی چې عبادت حکم دا الله پاک چې خالص کوون کې یې الله دا پاره عبادت او ما ته حکم شوی دی چې شمز اول مسلمان نو هر پیغمبر اول مسلمان دی ورپسې امتیان بیا ایمان راوړي مسلمان وای تابعدار تا حکم منون کی تا دو طولنا اول حکم خو پیغمبر منه لی او پخپل پیغمبره بانیم دو طولنا اول ایمان اغرا اوڑی بی او آیا زیاریگ ما که نافرمانی اکم دو خپل رب دو عذاب دلوی روزی با او آیا دیو اللہ عبادت قوم ازو چه خالص کون که ما اغدا پار خپل عبادت دو تاسو عبادت کوئی دو چاچی خوخی استاسو سوا دو اللہ نا او آیا بیشک تاوانیان خو اغا دی چه دی تاوانیان کل دی خپل زانونا و خپل کور والا دا قیامت پروس خبر شه دا اخکارا کامیابی دا اخکارا تاوان دی وی با دی دا پارا دا پاس دا دینا سوره دا اور او دا لان دی دینا مهم سوره دا اور دا سوری نمراد دی لمبی دا اور دا لمبی دا اور چی دی یرئی اللہ پاک دا دین دا خپل بندگان اے زمان بندگانو پس زمان دا عذاب نا او یرئی گئے او حقا کسان چی زان ساتی دا عبادت دا شیطان نا حقا کسان چی زان لر ساتی دا شیطان نا یعنی دا عبادت دا شیطان نا او رجوع کئی عبادت دا اللہ تا نشتے دی دا پارا زیرے نو زیر ورکا زما اغی بندگانو تا چه خبر اوری او تابداری کئی دا خیستا خبری دا هوا کسان دی چه دیتا اللہ ہدایت ورکره دے او دا عقل مند دی آیا پس اغا سوک چه ثابت شی پا اغی بنی حکم دا عذاب نو آیا تب اخلاص کی اغا سوک چه پا اور کی دی لیکن اغا کسان چی یریگی دا خپل رب نا نشتے دی دا پارا بالا خانے چی داغی دا پاس نور بالا خانے وی مبنیتن جور شوی و خاص طریقہ او بئی گی بلان دلین نهرونا او داد اللہ وعدہ دا و خلاف نکی اللہ دا وعدینا آیا نگوری تا چی اللہ نازلی دا اللہ پاک ورولی دی دا اسمان نا ابو دوریزو نا نو چلولی دی دا اوبو پا چی نو دزمکه که او بیا اوباسی پا دی سر فصل چی او مختلف دی رنگونا دی او بیا تازه شی دا فصل او دی نا پاس بیا تا اوی نیچا غزر شی او بیا اگر زی ریزی ریزی یا زمیدار پا خپلا پری کی او ریزی ریزی کی او غوبالی کی او یا جو کسو کی پریکول والنی نا خپلا غرزی گی او ریزی گی یقیناً پا دی که نصیحت دی دا عقل مند دا پارا آیا پس اغا سوکو چه پرانی زی اللہ سینہ دا اغا اسلام تا دیوی پا نور بندی دی جانب دا رب نا یعنی پا ایمان بندی پس لکی ایمانی پشان دا اغا چاکے دیشی چا اغا دا سنی نپس تباہی دا دا اغا خلق دا پارا چه سخت دی زرن دی دی اللہ دا یاد نا اللہ دا یاد نا سخت دی دا اللہ یاد پا کی نشتا دا کسان پا خکارا گمراہ ہے کی دی اللہ پاک نازل کرے دے خیستہ کلام چی کتاب دے متشابہن یو شانت دے پرشتنوالی کی متشابہن یو شانت دے طول قرآن یو شانت دے پا فصاحت کی یا پا بلاغت کی یا پا صداقت نمزامینو کی او سورہ آل عمران کی جے قرآن کریم تقسیم کرے ہو چی بعضی آیتوں نے محکمات دی یا بعضی متشابہات دی نو اغا معنی جدا دا التا محکمات مانا دادا چه واضح وی معنی داغی اما متشابهات مانا دادا چه مشتبی وی معنی داغی نو بعضی آیات دا سی دی چه واضح دی معنی او بعضی آیات و معنی مشتبی دی نو پا آغا لحاظ سرا تول قرآن محکم هم نده او تول قرآن متشابه هم نده بلکه منقسم ده محکماتو او متشابهاتو ده او پا دی آیت کے وئی چھے تول قرآن متشابہ دے نگلتا دے متشابہ معنی مشتبہ المراد یا مشتبہ المعانی دلتا مراد ندے بلکہ دلتا متشابہان نمراد دے یو شانتی پر رشتنوالی کی نو تول قرآن او دا قرآن ہر آیت رشتنے دے او طول قرآن او دا قرآن هر آیت ففصاحت او فبلاغت کی حق دی اعجاز تا رسید لے دے. مسانیہ چھ مقرر کی گی مضامین دے دے دلتا مسانیہ نہ مراد دا دے چھ مضامین مقرر کی گی لکہ توحید مضمون بیا بیا تکراری گی رسالت مضمون بیا بیا دہراوی گی دپار دی چھ خلق پہ خپوشی او یو خبر اس طرح بیا بیا کئی نو اگا خیقینی شیعو خلق خزوت کی